señoras e señores, vamos a pasar, pois, en directo con un correspondente. Bueno, non é un correspondente, pero bueno, vainos a falar de moitas cousas. Mestre de baile, de cantigas, todo isto de Ardentía. Así que vamos a falar del, e con el, mellor dito, con Luís Prego. Moi boas tardes, Luís. Hola, moi boas tardes. Que tal te tempo temos aí por Galicia? Porque os galegos sempre preguntamos polo tempo. Pois estamos moi ben, aquí en Vigo estamos de maravilla. A verdade é que está lucindo un sol estupendo e unha temperatura, pois moi ben, estou aí con unha chaquetiña, que é cosa rara en estas épocas, A verdade é que non sei se chamarlle bo tempo ou non, porque en esta época sabes que nos tocaba un poquinho de frío para que o porco estuvese máis rico. Pero Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ver. Ti eres mestre de baile tradicional, en fin, eres todo un artista. De baile de música, sí, desde hai moitos anos, sí. A verdade que sí, que dedícome a isto a pleno rendimiento. Muy ben, estupendo. Que nos, cá nosotros, a menos pola miña banda, a min faime unha delicia verte bailar, sei que tu vexe polo Sancares recollendo moitas pezas, punto a punto. Ah, sí, sí, un punto día. Esta foi unha idea que tuvemos aí, tuven unha antes da pandemia, que era para, en parte, para toda esta xente que non ten acceso a nosa cultura, que pudese practicar o baile tradicional, estuvese onde estuvese, solo conectándose a rede, pois, entonces eso, tanto no YouTube como no Facebook, hai unha páxina que se chama Un Punto Día con Luís Prego, entonces facía puntos para xente que non sabía nada, para os que xa tiñan algo de idea, e para os que, bueno, os que xa eran experimentados, que tampouco se aburriran. Bueno, moita xente, a verdade é que non vos podedes imaginar de xente que me chama e me dice: oye, aprendín a bailar gracias aos puntos que colgas. Sí. Un orgullo eso. Hombre, tanto. Sobre todo aí pola zona dos Ancares, e pois, escoita unha gaita, xa tan bailando. Que iso que me fai a mí gracia. Pois, ainda pan a festa da Pandeira, agora, sí. Alá en agosto, pois sempre subimos ali a festa da Pandeira Piornedo. Ali a Piornedo, exactamente, sí, señor. Ti xa empezaste con todo isto, empezaste os 4 anos, Sí, que ben informados estades. Sí, nunha agrupación que había aquí en Vigo, Lembranzas Galegas, un coro histórico, que siguen bailando, o grupo sigue existindo. Bueno, ali con o mestre Emilio Sotelino, pois fun aprendendo os primeiros pasos do baile. Tuve sorte porque era un grupo que salía moito polo exterior a bailar, e así tamén, pois, bueno, tuve sorte de facer os viaxes xa con toda Europa cando era un rapaz, e a verdade que non hai mellor maneira de enganchar os rapaciños son os que aprenden rápido, non sei que axilidade ten para aprenderen os pasos e todo isto. Sí, pero por desgraza, últimamente estamos sufrindo como un pequeno baixón no alumnado pequeno, que é o máis importante, o que estás falando. Non é, temos que mimar moito a esta canteira, porque senón pues logo se acaba. Se non hai canteira, se non hai rapaces que se enganchen. Sí. E últimamente con esto do baile moderno e tantas actividades extraescolares, a verdade é que cada vez hai menos rapaces que se interesen polo baile tradicional. Sí, sí. Pero bueno, supoño que serán modas e que volveremos outra vez a rexurdir. Ademais, persoas como ti, pois, que se van animando, que os van animando. Porque eu vixo na asociación onde pretendemos, aquí en Rosella de Castro, en Cornellá, pois, eu vexo, por exemplo, os mestres, os profesores, os chicos, como os tratan, esos pequeniños, como os tratan, que a veces que, claro, normalmente cansan. Iso é normal. Ala, pois xogo un pouco e despois empezamos. E así, con ese xeito, os nenos van, pois, van animándose. Claro, claro, claro, hai que mimalos, a verdade é que sí. Sí. Teñen que ver o baile tradicional como algo atractivo. Hai que engancharlos de alguma maneira. E vos que estades fora na Galicia exterior, pois aí dos a veces máis. É, Eu eso, vamos. Mira, eu, por exemplo, mesmo porque hoxe non estaba o compañeiro, bueno, tuvo que salir, que tiña un acto fora, e entonces tuvo que salir, e aí que quedei eu solo frente deste barco. E entón, pois, eu adícome nas festas patronais, sobre todo de Rosalía de Castro, e en outras tamén, pois, a presentar estos actos, e cando vexo os rapatiños pequenos, pero quedome parado cando xa pasa un tempo e digo, pero se estos xa son máis grandes que a min. Sí, sí, pois, a verdade é que o tempo pasa que é unha maravilla, e nestas edades notase moito máis. Sí. O difícil é eso, é seguilos mantendo con esas gañas de ir aos ensaios, uh-huh. Porque xa sabes que xa unha edade que eses que van crecendo comenzan a mocear e tal, e aí é onde están os abandonos. Por iso é importante ter unha agrupación detrás que responda. Exactamente, porque aquí, por exemplo, pois nos centros galegos vaise mantendo e van animándose, porque é donde mellor, sobre todo nunha ciudad grande, é donde mellor poden entrar os rapaces, pois nun centro desto, aparte de que aprenden, pois están resguardados. E en moitos xedos actos, en moitos, foron a... Eu, por exemplo, podo falar pola asociación onde pertenezco, que aprenderon os pais a bailar a través de levar os netos. Os abuelos aprenderon a bailar tamén. Ah, sí, eso tamén sucede aquí, en moitas agrupacións. Os grupos de pais e de nais é, uh-huh, é algo habitual, porque, oye, de tanto ver os pequenos e leválos un lado para outro, sí, pues ao final vai te entrando as gañas tamén de botar un punto. Exactamente. Ou de axudar na agrupación de alguma maneira, tocando, dando traxes ou de alguma maneira. Bueno, cando o mismo compañeiro, pois, foi un des que empezou tocando a gaita, ¿no? E eu era ao revés. Empecé a querer bailar, pero despois xa me cansaba, xa empezamos con esto, e entón despois xa o tempo xa se iba enriba. Entón digo, algún día mellor boto un... Aunque non sea nada máis que bailar unha muiñeira, xa o tiño todo acabado. Pois... Tamén eres investigador, sobre todo isto. Sí, bueno, porque, a finais dos 80, a principios, uh-huh, dos 90, bastante xente aquí en Galicia empezou a volver outra vez ás aldeas, o que, uh-huh, falábamos antes, non? Para buscar aqueles... aquela xente que sabía facer, pues, cando se facían as polavilas, serás, arruadas, e que tocaban e bailaban sin ter mestres, e era tradición oral. Uh-huh. Pois esa tradición oral estaba prácticamente perdida, sí, porque non se salía a recoller, non dábase máis, uh-huh, valor o que se facía nas agrupacións folclóricas. E estaba perdéndose, a verdade, que unha parte do noso legado cultural moi importante. Uh-huh. E tuvemos que salir sin moita idea a facer traballo de investigación, de ir a buscar as cancións, uh-huh, as danzas, as músicas, deixalas recopiladas. Pois tuvemos a sorte de ainda topar bastante material para recollelo e logo estudialo, e, bueno, non sei quen sabe, en un futuro, pois, facer traballos máis grandes, non? Pero ese traballo quedou aí feito, e como fomos como pioneiros en facelo, sí, pois, por iso que non estaban estudiosos, pero estudiosos foi máis unha necesidade. Sí. Que necesidade que outra poder cosa, facelo o vosso traballo. Inquietude, exactamente. Porque, por exemplo, vas, porque tiño te visto por vídeos que desto, por Cervantes, Piornedo, por aí, na Fonsagrada, recollendo por sitios en... que eran impensables, sí, para min. E ou para nós, que coller un coche que a veces tiña que pedirlle o coche prestado ao meu pai, sí, e tirar hasta os Ancares 3 horas e media. Sí, de logo. Era unha odisea, porque aquelas carreteirinhas como estaban, sí, ainda algunhas como están. Pero daquela aí falamos aí 30 anos, as carreteras estaban bastante peor. Peor, eran camiños de carro. Sí. Pois, sí, pero, por eso digo... Tiña esa parte de... Non, tamén de aventura. Entonces, sí, la verdad que foi unha época moi bonita e sigue sendo, que aí aínda hai rapazada que se dedica a ir ás aldeas a buscar esas cancións e estas músicas, e a verdade que sí, que aínda quedan moita rapazada traballando. O que pasa que o que non nos quedan agora son os velliños, cada vez. Sí, que é unha pena. Cada vez quedan os menos que se acordaran de esas cancións e deses bailes de antes. Que moitos deles acordanse das cantigas que cantaban pois nas polavilas, cando acababan de mallar, na matanza do porco, en fin, moitas delas. É que antiguamente en Galicia cantábase pa todo. Sí, sí. Tan algo que vaise perdendo, non? Coa modernidade, pero antiguamente, ahora vente cantando pola rúa e dicen, mira, aí vai un tolo. Sí. Antes era o máis normal do mundo que a xente cantara. Exactamente, sí. Porque... eu tamén vou ali cerca de Becerreá, vou a Quintá de Cancelada, pois, e vexo ali gaiteiros, señores maiores, e eu preguntaba a moitos deles, sobre todo os rapaces, dice, non, eu aprendi de meu pai e de meu avó, e se era cantar, pois era a avó a que lles enseñaba. Pero ves, tiña rapaces, bien rapaces, digo, jolín, este rapaz, dice, pero aprendiche fora daqui ou non? Dice, no, eu vivo aquí na aldea. Dice, porque é onde sou máis feliz. Claro. Sí. Moral, de pais a nais, de pais a fillos, é o máis natural do mundo. Porque aparte de eso de investigar, que sitios por donde máis investigache? Porque hai moitos outros sitios. Quizáis a miña zona natural, o sur da provincia de Pontevedra. Eu son de Vigo e o sur da provincia de Pontevedra tiñamos un Bainsamán, e eu quizáis é a zona que máis teña peinada, non? Eu creo que todo que aos concellos de Pazos de Borbén, Mondariz, Soutomaior, Forneros de Montes, todo que é o condado, a Paradanta, que queda bastante perto, pois eso, quedaban poucas aldeas as que non fóramos, non? E logo, pois, hubo unha zona que era moi boa a nivel, porque había moitísima xente que se acordaba de tocar e bailar, e que era Bergantiños. Bergantiños, entonces, aínda que non estaba tan perto de Vigo, que en hora e media estábamos ali, pois a verdade é que calquera aldea que preguntabas, pois tiñas unha pandereteira, un bailador ou un gaiteiro. Entonces íbamos moito por Bergantiños tamén. Quizás son as dúas zonas que máis peinadas tiñamos. Tamén eres autor de dous libros, non? Para cantar e bailar. Sí, hai xogos musicais. Son dous libros que editou no seu momento Edicións do Cumio, que desapareceu tristemente. Ahora é moi difícil conseguir esos libros, a ver si conseguimos reeditalos. Pero estes dous libros foron porque, máis que nada, porque os mestres de educación primaria e de infantil non tiñan materiais para facer cantar e bailar os pequenos en galego, non? Entonces foi como unha demanda que houve nunhas xuntanzas que sí. Xornadas que se fixeron sobre o ensino da música e o baile tradicional en Santiago, e o profesorado dixeron, a ver se hai alguén que pudera facer algo así, e dixen, bueno, pues vamos a meter en esto. E a verdade é que pois fixen dous tomos coas cancións que iba aprendendo da xente maior tamén, aqueles xogos en roda que se bailaban, e bueno, e aqueles recitados de para que entrar a barriga ou para dormeter, aquelas arrolos que botaban. E é verdade que tuvo moita repercusión, máis da que pensábamos. E, bueno, aí se fixeron esos dous libros, fixamos os dous libros, e a verdade que tuvamos 4 edicións de cada libro. Estuveron moi ben. Sí, sí. Pois, esos cantos de arrolar o neno cando pa dormilo no... por onde son eu, chamase Barrelo, non? Claro, Barrelo, sí. O Barrelo. Pero, pois, cantáballe a súa nai, cantáballe hasta que se quedaba dormido. Claro. Xa solo co son do tintineo do Barrelo, eu digo, xa pouco había que facer, pero bueno, as cantiguiñas aquelas, algunhas son fermosísimas, a verdade. Sí. eu coñezco, é unha bola, unha boa xoven aínda, e cando tiña que adormentar o seu neto, que foi quen o criou, pois puñó de si encima e cantaba e dicía o neto: non cantes tú, abuela, xa canto eu. Ai, que bonito. Xa se quedaba frito. Sí, sí, sí, non hai mellor maneira, eh. Sí, sí, sí. Porque, por exemplo, eu coñeco un... Temos un poeta da Mariña, Paco Rivas, que ten un poema desta de arrolar un neno, e dice: non me pidáis eso porque non podo acabalo. Dice, sí, emocionas. Sí, porque mo ten cantado tanto miña nai que cando empezo xa me acordo dela, xa lle baixan as vaguas. Claro, digo, non, claro. Eso non xo vou pedir. Vou xe pedir un do mar. E sí, é un gran escritor, un gran poeta. En fin, o que non lle gusta é voar, andar en avións. Desa xente necesaria, que, sí. Que ten que haber, os poetas ten que haberlos, son necesarios. So, e tanto. Había, non sei, alguén dicía que os poetas, os escritores, metíanos na cártel porque eran os que se atrevían a dicir a verdade. E non sei si... eu, pois, tiño escuitado moitas veces que era cando dicían eles que se perdía, non? Sí? Sí, sí, sí. Ah, pensei que o mellor se cortaba o... Non, non, non, estou aquí, estou moi atento a todo o que me contas. Bueno, pois, quen son os teus maiores influentes para a música, por exemplo? Quen foron os que te influíron tanto a música? Pois mira, tuve a sorte por estar en agrupacións así bastante importantes de coincidir con gaiteiros senlleiros da nosa terra. Por exemplo, o meu mestre de gaita foi o señor Suso Portela, que o irmán do grandísimo Ricardo Portela. Sí, señor. Entonces, tuve a sorte de coñecelos os dous. Ostras. Que eran uns enormes gaiteiros e moi boas personas, a verdad. Sí, sí. El, quizás o meu mestre Suso Portela influiu moitísimo na hora de interpretar as pezas con gaita, e sobre todo ese espírito dos vellos gaiteiros, non? Que, que non debería desmorecer nunca. Eso de que cada peza ten o seu tempo, non apures, non sexas unha metralleta tocando aquelas cousas que dicían, sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pois non sei, teño sempre presentes. Logo, pois, bailando, tuvemos a sorte de que nos tocaran grupos de gaitas tan importantes como Noitarega, ou antes Muxicas, que Muxicas eu os coñecín antes de que foran Muxicas. Sí. As Muxicas aínda non tiñan nome e tocaban po grupo de lembranzas. Ostras. Sí. Entonces coñecínos a todos, a verdade, que eso foi un privilexio. E logo, a hora de tocar a pandireta, pois eu, a verdade, que tamén coñecín a moi bons pandereteiros e pandereteiras, quizás dos grupos tradicionais, a Melitón, que era un grandísimo pandereteiro de aquí da zona de Vigo, que tocaba, riscaba pandireta de unha maneira excepcional, tocaba en moitos grupos daquela. Uh-huh. E logo, pois, as señoras, moitas das señoras que fun a recoller as súas casas, que para min foron as verdadeiras mestras de cantar e de tocar, ¿eh? Como a señora María de Silván, que tiña xa os seus 94 anos e seguía tocando a pandereta, cantando dunha maneira, bueno, excepcional, a verdade. Decía Ricardo Portela, cando iba a tocar a unha festa, a unha desta, claro, había sempre unha orquesta. A orquesta levaba uns grandes cartéis aí, sí, anunciando e tal. E Ricardo Portela dixo: como eu non salga nun cartel que polo menos mida tanto como os da orquesta, sí, sí, eu non toco. O tamaño das letras tiña que ser igual do gaiteiro. Hombre. Que do orquesta, se non tocaba. E é verdade, eh? Hombre. É verdade. Eso é de dignificar a gaita. Exactamente. Exactamente. Porque a gaita é o noso instrumento senlleiro. Por lo tanto, hai que poñelo en letras grandes. Claro, ainda hoxe en día hai moitas festas que poden e tocar a un grupo de gaiteiros, digo. Ale. Pero ese grupo de gaiteiros ten nome. Claro, sei que por iso no poñen as orquestas aí en letras enormes e amenizará despois un grupo de gaiteiros, digo, pero vamos a ver. Eso no, no. Claro, non pode ser, non pode hasta ser. Hasta que un día os gaiteiros digan, pois mira, pechade que nosotros xa nos como Portela, non? Se si non nos poñedes ao mesmo nivel que a letra que a orquesta tal, eu non toco. Oh, claro, esto, con toda a razón do mundo. E por iso digo eu que tamén hai outra cousa. Cal foi o teu maior desafío como artista, como dignificador dese baile, desa pandereta, desa gaita? Maior desafío, pois non sei, mira, tuvemos co grupo Brincadeira, eu fui un director do grupo Brincadeira de Santiago, uns anos, sí. E fomos a tocar a México, a un certamen que estaba Galicia como país convidado, o sea, xa non era España, era Galicia un país convidado de era de exaltación gastronómica, ¿no? E nos íbamos como grupo para mostrar o noso folclore, e todos os días había que crear un espectáculo novo. E había que crear un porque a xente repetía, ¿no? Claro. Entonces había que crear un espectáculo novo para que a xente que repetira día que mirase cousas diferentes. E isto foi durante unha semana, a un nivel dun grupo folclórico grande, preparar un espectáculo novo para cada día, pois é un desafío, un reto enorme, pero creo que quedou todo o mundo moi contento. E eu creo que xa famos con nota aquela cosa. Eu non sei se habrá moitos grupos que podan facer esas cousas, pero bueno, daquela Brincadeira tiña un repertorio de máis de 40 pezas de baile. Entonces podíamos escoller. Brincadeira foi un dos grupos senlleiros de Galicia que salía fora, porque, por exemplo, en México, sobre todo esa xente que tuvo que emigrar polo que tuvo que emigrar, pois vamos, estimarían ver ali a súa música que non vexas. Sí, por supuesto, sí. Pues, ali os tiñamos a todos, é verdad. Sí. E iso que non era en México DF, o sea, era en Guadalajara onde estaba sí, a bueno, feira. Sí. Pero bueno, estaban ali, estaba a comunidade de galegos apoyando, como non. Sabes que galegos hai por todo o mundo. Sí, entonces, señor. Estamos unha comunidade ademais moi unida. Sí. Castos hai aquí no Mediterráneo. Bueno, e moitos, que centros galegos hai aí en Barcelona. Son unha envidia de moitos sitios. Centros hai varios. Un exoito centros hai. E algúns pois medrando, porque claro, como se suele dicir, hai que dar para poder vamos a tocar hora e media ou dúas horas, hai que traballar moito detrás. Sí. Hai que traballar moito detrás. Non sabe a xente, pero sí que hai que traballar moito. Porque ti cando sales a un sitio, telo, pero machacado. Quantas horas non van detrás? Sí, cantos ensaios, bueno, para todo, e vestuario, os gaiteiros, e as pandereteiras, e cuadrar todo, casar todos os tempos, e a xente, bueno, sí, a verdade que é un traballo que a xente debería de apreciálo, porque, bueno, eso, sí, feito por xente que non é profesional. Exactamente. Pois, Luís, para min e para non, e para o programa de Galegos Novais aquí de Radio San Boi, foi un placer terte aquí nas ondas de Radio San Boi. Así no, que o placer é meu de que me chamedes de tan lonxe para interesarvos e informar sobre a nosa cultura, verdade que bueno, pois non sabes o feliz que nos fai a xente que traballamos pola nosa cultura que haxa programas como voso. Exactamente. Nosotros tentei que no, desde o Mediterráneo, como decimos nós, pois estamos traballando tamén pola nosa cultura, pola cultura galega. Claro que sí, moi ben. Eso. Pois moi ben, Luís, unha aperta moi forte e que sigas loitando aí desde Vigo para Galicia inteira, para fora de Galicia. Pues unha aperta moi grande para vos tamén, que soe a nosa música por aí, para non ser, como digo, unha honra. Moitas gracias, Luis, unha aperta moi forte. Gracias, aperta.